महाभारत भीष्म पर्व सप्ताशीतितमोध्याय। आठवें दिन व्यूहबद्ध कौरव पांडव सेनाओं की रण यात्रा और उनका परस्पर घमासान युद्ध। संजय उवाच परिणाम्य निशाम ताम तु सुखम प्राप्ता जनेश्वरा कुर्व पांडवा शिव पुनर्युद्धाय निर्ययोः। संजय कहते हैं राजन नरेश्वर, कौरव और पांडव निद्रा सुख का अनुभव करके वह रात बिताकर पुनः युद्ध के लिए निकले। तथा शब्दो महानासी सैन्योरुभयोरिप निर्गच्छमान यो संख्ये सागर प्रतिमो महान। महाराज, वे दोनों सेनाएं जब युद्ध के लिए शिविर से बाहर निकलने लगी उस समय संग्राम भूमि में महासागर की गर्जना के समान महान घोष होने लगा। ततो दुर्योधनो राजा चित्रसेनो विवंसति भीष्मस्य रथिनां श्रेष्ठो भारद्वाजस्य वै नृप एकीभूता सुसंयत्ता कौरवाणां महाचमुं जुहाय विदधो राजन् पांडवान् प्रतिदंसिता। नरेश्वर, तत्पश्चात राजा दुर्योधन चित्रसेन विवंसति रथियों में श्रेष्ठ भीष्म तथा द्रोणाचार्य ये सब संगठित एवं सावधान होकर पांडवों से युद्ध करने के लिए कवच बांधकर कौरवों के विशाल सैन्य की व्यूह रचना करने लगे। भीष्म कृत्वा महाव्यूहम पिता तो विशाम्पते सागर प्रतिमं घोरम वाहनोर्मितरंगिणम। प्रजानाथ, आपके ताऊ भीष्म ने समुद्र के समान विशाल एवं भयंकर महाव्यूह का निर्माण किया जिसमें हाथी घोड़े आदि वाहन उत्ताल तरंगों के समान प्रतीत होते थे। अग्रत सर्व सैन्यानां भीष्म शांत नवो ययौ मालवैर्दाक्षिणात्यैश्च आवन्त्यैश्च समन्वितः। शांतनु नंदन भीष्म संपूर्ण सेनाओं के आगे आगे चले। उनके साथ मालवा दक्षिण प्रांत तथा अवंती देश के योद्धा थे। ततो ननंतरम एवासे भारद्वाज प्रतापवान पुलिंदै पारदैश्चैव तथा क्षुद्र कमालभै। उनके पीछे पुलिंद पारद क्षुद्रक तथा मालव देशी वीरों के साथ प्रतापी द्रोणाचार्य थे। द्रोणादनन्तरं युत्तो भगदत्त प्रतापवान मगधैश्च कलिंगैश्च पिशाचैश्च विशाम्पते। ब्रजेश्वर, द्रोण के पीछे मागध कलिंग और पिशाच सैनिकों के साथ प्रतापी राजा भगदत्त जा रहे थे जो बड़े सावधान थे। प्राग्ज्योतिषादनो नृपः कौसल्योऽथ बृहद्बलः नेकलैः कुरुविन्धैश्च त्रयपुरैश्च समन्वितः। प्राग्ज्योतिषपुर नरेश के पीछे कौसल देश के राजा बृहद्बल थे जो मेकल कुरुविंद तथा त्रिपुरा के सैनिकों के साथ थे। बृहद्बलात्त सूर त्रिगर्त प्रस्थलाधिप काम्भोजै बहुभिः सार्धं यमनैश्च सहस्रशः। बृहद्बल के बाद सूरवे त्रिगर्त थे जो प्रस्थला के अधिपति थे। उनके साथ बहुत से काम्भोज और सहस्रों यमन योद्धा थे। द्रोणस्तु रभसः सूरैः त्रैगर्ता तनु दनु भारत प्रयो सिंहनादेन नादयानोधरातलम्। भारत, त्रिगर्त के पीछे वेगशाली वीर अश्वस्थामा चल रहे थे जो अपने सिंहनाद से समस्त धरातल को निनादित कर रहे थे। तथा सर्वेण सैन्येन राजा दुर्योधनस्तदा द्रोणेरनन्तरं प्राजा सौन्दर्यै परिवारितः। अश्वस्थामा के पीछे संपूर्ण सेना तथा भाइयों से घिरा हुआ राजा दुर्योधन चल रहा था। दुर्योधनादनो ततः कृप सारद्वतो ययौ एवमेष महाव्यूह प्रयो सागरोपमः। दुर्योधन के पीछे शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य चल रहे थे। इस प्रकार यह सागर के समान महाव्यूह युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहा था। रेजुस्तत्र पताकाश्च श्वेत छत्राणि वा विभो अंगदान्यत्र चित्राणि महारहाणि धनंसि च। प्रभो, उस सेना में बहुत सी पताकाएं और श्वेत छत्र शोभा पा रहे थे। विचित्र रंग के बहुमूल्य बाजूबंद और धनुष शोभित होते थे। तम तु दृष्ट्वा महाव्यूहं तावकानां महारथ युधिष्ठिरो ब्रवीत तूर्णं पार्षतं प्रतनापतिम्। राजन, आपके सैनिकों का वह महाव्यूह देखकर महारथी युधिष्ठिर ने तुरंत ही सेनापति धृष्टद्युम्न से कहा, पश्य व्यूहम महेश्वास निर्मितम सागरोपमं प्रतिव्यूहम त्वमपि कृपार्थ तत्सत्वरम्। महाधनुर्धर द्रुपद कुमार, देखो शत्रु सेना का व्यूह सागर के समान बनाया गया है, तुम भी उसके मुकाबले में शीघ्र ही अपनी सेना का व्यूह बना लो। ततः स पार्षत क्रूरो व्यूहम चक्रे सुदारुणम सिंहाटकम महाराज पर व्यूह विनाशनम। महाराज, तदनंतर क्रूर स्वभाव वाले धृष्टद्युम्न ने अत्यंत दारुण सिंहाटक अर्थात सिंघाड़े के आकार वाला व्यूह बनाया, जो शत्रु के व्यूह का विनाश करने वाला था। सिंहाभ्याम भीमसेनश्च सात्यकेश्च महारथ रथैनैक सहस्रैः तथा है पदातिभिः। उसके दोनों श्रृंगों के स्थान में भीमसेन और महारथी सात्यकी कई हजार रथियों हाथ घुड़सवारों और पैदलों के साथ मौजूद थे। ताभ्याम बभो नरश्रेष्ठ श्वेताश्व कृष्ण सारथी मध्य युधिष्ठिरो राजा माद्री पुत्रौ च पांडवौ। भीमसेन और सात्यकी के बीच में यानी उस व्यूह के अग्रभाग में नरश्रेष्ठ श्वेतवाहन अर्जुन खड़े हुए, जिनके सारथी साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। मध्य देश में राजा युधिष्ठिर तथा माद्री कुमार पांडु नंदन नकुल सहदेव थे। अथोत्तरे महेश्वासा सह सैन्यानराधिपाः व्यूहं तं पूरयामासुर व्यूहशास्त्रभिशारदाः। इनके बाद सेना सहित अनेक महाधनुर्धर नरेश खड़े थे, जो व्यूह शास्त्र के पूर्ण विद्वान थे। उन्होंने उस व्यूह को प्रत्येक अंग और उपांग से परिपूर्ण किया था। अभिमन्युस्ततः पश्चात् विराटस्य महारथ द्रौपदेयाश्च संघृष्टा राक्षसश्च घटोत्कचः। उस व्यूह के पिछले भाग में अभिमन्यु महारथी विराट हर्ष में भरे हुए द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा राक्षस घटोत्कच विद्यमान थे। एवमेतं महाव्यूहं व्यूह्य भारत पांडवाः अतिष्ठन् समरे शूरा योद्धुकामा जयेशिनः। भरत नंदन, इस प्रकार अपनी सेना के इस महाव्यूह का निर्माण करके युद्ध की कामना और विजय की अभिलाषा रखने वाले शूरवीर पांडव समरभूमि में खड़े थे। भैरी शब्दैश्च विमलैः विमिश्रैः शंखनिस्वरैः फेडितास्फोटितोत्फुष्टैः कृष्टैः नादित सर्वतो दिशः। उस समय रणभेरियां बज रही थी, उनके निर्मल शब्दों से मिली हुई शंख ध्वनियां तथा गर्जन से ताल ठोकने और उच्च स्वर से पुकारने आदि के शब्दों से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी थी। ततः सूरा समासाद्य समरेते परस्परम नेत्रैरनिमिषैः राजन्न वैक्षन्त परस्परम। राजन, तदनंतर समस्त सूरवीर समरभूमि में पहुंचकर परस्पर एक दूसरे को एकटक नेत्रों से देखने लगे। नाम भिस्ते मनुष्येन्द्र पूर्वं योधा परस्परं युद्धाय समवर्तन्त समाहूये तरेतरम्। नरेंद्र, पहले उन योद्धाओं ने एक दूसरे के नाम ले लेकर पुकार पुकार कर युद्ध के लिए परस्पर आक्रमण किया। ततः प्रवृते युद्धं घोर रूपं भयावहं तावकानां परेषां च निघ्नतामितरेतरम्। तत्पश्चात आपके और पांडवों के सैनिक एक दूसरे पर अस्त्रों द्वारा आघात प्रत्याघात करने लगे। उस समय उनमें अत्यंत भयंकर घोर युद्ध होने लगा। नाराचा निशिता संख्ये संपतन्ति स्म भारत व्यातानना भयकरा इव संघर्ष। भारत, उस समय युद्ध में तीखे नाराच नामक बाण इस प्रकार पड़ते थे मानो मुख फैलाए हुए भयंकर नाग झुंड के झुंड गिर रहे हो। निष्पेतुर्विमला शक्त्य तैल धोता सुते जना अम्बुदेभ्यो यथा राजन भ्राजमाना सतौषधा। राजन, तेल की धोई चमचमाती हुई तीखी शक्तियां बादलों से गिरने वाली कांतिमती बिजलियों के समान सब ओर गिर रही थी। गदाश्च विमलै पट्टै पिनद्धाप स्वर्णभूषितैः पतन्त्यस्तत्र दृश्यन्ते गिरिशृङ्गोपमाशुभा। स्वर्णभूषित निर्मल लोहपत्र से जड़ी हुई सुंदर गदाएं पर्वत शिखरों के समान वहां गिरती दिखाई देती थी। निश्चिन्साश्च वृदिष्यन्त विमलाम्बरसन्निभाः आर्सम्भाळी विचित्राणी शतचंद्राणि भारत अशोभन्तरले राजन् पात्यमानानि सर्वशः। भारत, स्वच्छ आकाश के सृजित खड्ग और सौ चंद्राकार चिन्हों से विभूषित ऋषभ चर्म की विचित्र ढाले दृष्टगोचर हो रही थी। राजन, रणभूमि में गिराई जाती हुई वे सब की सब तलवारें और ढाले बड़ी शोभा पा रही थी। तेन्योन्यम समरे सेने युद्धमाने नराधिप अशोभेताम यथा देव दैत्य सेने समुद्यते। नरेश्वर, दोनों पक्षों की सेनाएं समरभूमि में एक दूसरे से जूझ रही थी। उस समय परस्पर युद्ध के लिए उद्यत हुई से देव सेना और दैत्य सेना के समान उनकी शोभा हो रही थी। अभ्य द्रवंत समरे तेन्योन्यम भय समन्ततः। वे कौरव पांडव सैनिक सब ओर सम्रांगण में एक दूसरे पर धावा करने लगे। रथास्तु रथ भेस्तुर्णम प्रेषिता परमाहवे युगे युगानि संश्लिष्य युधो पार्थिव वर्षभाः। रथी अपने रथों को तुरंत ही उस महायुद्ध में दौड़ा कर ले आए। श्रेष्ठ नरेश रथ के जुओं से जुए भिड़ाकर युद्ध करने लगे। दंतिनाम युद्धमानानाम संघर्षात् पावको भवत दंतेषु भरत श्रेष्ठ सधूमः सर्वतोदितम्। भरत श्रेष्ठ, संपूर्ण दिशाओं में परस्पर जूझते हुए दंतार हाथियों के दांतों के आपस में टकराने से उनमें धूम सहित अग्नि प्रकट हो जाती थी। प्रासैरभियता केचित् गजयोधा समन्ततः पतमानाः स्म दस्यन्ते गिरिशृङ्गान् नगा इव। कितने ही हाथी सवार प्रासों से घायल होकर पर्वत शिखर से गिरने वाले वृक्षों के समान सब ओर हाथियों की पीठों से गिरते दिखाई देते थे। पादाताश्चाप्य दृश्यन्त निघ्नन्तोत परस्परम चित्ररूप धराशूरा नखर प्रास योधिनः। बघ नखों एवं प्रासों द्वारा युद्ध करने वाले सूरवीर पैदल सैनिक एक दूसरे पर प्रहार करते हुए विचित्र रूपधारी दिखाई देते थे। अन्योन्यम ते समासाद्य कुरु पांडव सैनिकाः अस्त्रै नानाविधै घोरै दृढे निर्योर्यमक्षयम्। इस प्रकार कौरव तथा पांडव सैनिक रण क्षेत्र में एक दूसरे से भिड़कर नाना प्रकार के भयंकर अस्त्रों द्वारा विपक्षियों को यमलोक पहुंचाने लगे। ततः शांत नवो भीष्मो रथ घोषेण नादयन् अभ्यागमद्रणे पार्थान् धनु शब्देन मोहयन्। इतने ही में शांतनु नंदन भीष्म अपने रथ की घरघराहट से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते और धनुष के टंकार से लोगों को मूर्छित करते हुए समरभूमि में पांडव सैनिकों पर चढ़ आए। पांडवानां रथाशापि नदन्तो भैरवं सनम अभ्यद्रवन्त संयत्ता धृष्टद्युम्ना पुरोगमाः। उस समय धृष्टद्युम्न आदि पांडव महारथी भी भयंकर नाद करते हुए युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर उनका सामना करने को दौड़े। ततः प्रवृते युद्धम तब तेषां च भारत नरास्व रथ नागानां व्यतिशक्तं परस्परम्। भरत नंदन, फिर तो आपके और पांडवों के योद्धाओं में परस्पर घमासान युद्ध छिड़ गया। पैदल घुड़सवार रथी और हाथी एक दूसरे से गुत गए। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि अष्टम दिवस युद्धारंभे 87वां अध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में 8वें दिन के युद्ध से संबंध रखने वाला 87वां अध्याय पूरा हुआ।